Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest punktualnie 16. Czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Ponad 400 europosłów poparło Ursulę von der Leyen na drugą kadencję szefowej Komisji Europejskiej. Żołnierze z bazy w Krzesinach zatrzymani na gorącym uczynku próbowali ukraść paliwo. O 100% mogą wzrosnąć opłaty za wstęp do Wenecji dla jednodniowych turystów. Ursula von der Leyen, wybrana przez europosłów na drugą kadencję przewodniczącej Komisji Europejskiej, rozpoczyna budowanie zespołu komisarzy. Na konferencji w Parlamencie Europejskim zapowiedziała, że wkrótce zwróci się do unijnych krajów o przysłanie dwóch kandydatur, kobiety i mężczyzny. Od połowy sierpnia przeprowadzę rozmowy. Chcę wybrać najlepiej przygotowanych kandydatów z europejskim zaangażowaniem. Po raz kolejny będę chciała mieć równą liczbę kobiet i mężczyzn przy komisyjnym stole. Nowa drużyna będzie gotowa, by przejść przesłuchanie w Parlamencie Europejskim i ponownie poproszę o akceptację tej Izby. Przesłuchania kandydatów na komisarza odbędą się we wrześniu. Tradycją już jest, że europosłowie co 5 lat odrzucają jednego z kandydatów. Wtedy kraj, którego kandydat nie uzyskał poparcia, musi wytypować nową osobę. Planowo Komisja Europejska powinna rozpocząć urzędowanie 1 listopada, choć ta obecna rozpoczęła je z miesięcznym opóźnieniem, a więcej o wyborze nowej, starej szefowej Komisji Europejskiej. Zapraszamy do Trójki za kilka minut. Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie nowelizacji kodeksu wyborczego. Wprowadzała ona możliwość powszechnego głosowania korespondencyjnego. Współautor zmian, poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak, jest rozczarowany decyzją prezydenta. Nie bądźmy dziećmi. Ja wszystkich przestrzegam, żeby tych zarzutów nie traktować poważnie, bo zagramy w grę Andrzeja Dudy. Zagramy w grę polegającą na tym, nie chcę głosowania korespondencyjnego głównie dla Polonii, bo Polonia nie popiera PiSu, czy nie popierała Dudy w 20 roku. No to się Duda zemścił, a teraz znalazł sobie preteksty prawne do tego, żeby odesłać. Przecież on nie miał odwagi zawetować tej ustawy. On ją odesłał do Julii Przyłębskiej po to, żeby ona teraz sobie pół roku z tym siedziała, żeby w ogóle umarł temat głosowania korespondencyjnego na wybory prezydenckie. Przecież o to chodzi. Powodem decyzji prezydenta jest m.in. brak możliwości głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych. Odniósł się również do tego, że w sejmowych pracach nad nowelizacją nie brali udziału Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik. Żołnierze próbowali ukraść paliwo z bazy lotniczej w Krzesinach. Mieli przygotowane 39 tysięcy litrów o wartości 200 tysięcy złotych. 4 mundurowych i 2 cywilów zatrzymano na początku lipca, mówi Michał Wyszyński z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Złapali na gorącym uczynku sprawców kradzieży podczas przelewania paliwa z wojskowych cystern do przygotowanych na terenie jednej z posesji w miejscowości Laski, gmina Przykona, zbiorników o pojemności 1000 litrów. Na posesji przygotowanych było 39 takich zbiorników, z czego już 13 było napełnionych paliwem. Podczas śledztwa zatrzymano 2 kolejnych żołnierzy z bazy w Krzesinach. Niewykluczone, że skala kradzieży była znacznie większa. Opóźnienia w budowie linii tramwajowej do Wilanowa. Powodem jest wada w konstrukcji. Wykryliśmy wady w podłożu torowiska, informuje Michał Wrzosek, rzecznik Budimexu, wykonawcy prac. Niektóre podlewy żywiczne zachowują się w sposób nieprawidłowy. To znaczy twardnieją, gęstnieją, mają tendencję do spękań, a nie zachowują się w sposób elastyczny, tak jak są do tego celu przeznaczone. W związku z tym podjęliśmy decyzję wspólnie z inwestorem, żeby przeprowadzić działania naprawcze. I te prace zaczęliśmy już realizować, realizuje je 18 brygad. Tramwaj miał ruszyć we wrześniu. Linia zostanie uruchomiona najprawdopodobniej na przełomie października i listopada. Władze Wenecji chcą podnieść opłaty za wstęp na lagunę dla jednodniowych turystów. Cena ma wzrosnąć o 100%, do 10 euro. Bilety wprowadzono eksperymentalnie w weekendy i święta. Obowiązywały przez 29 dni do ostatniej niedzieli włącznie. Celem inicjatywy było zniechęcenie jednodniowych turystów w dniach, w których miasto odwiedza najwięcej gości. Sprzedano w sumie 440 tysięcy biletów. Wpływy 3-krotnie przewyższyły oczekiwania. Władze miasta uznały, że eksperyment zakończył się sukcesem. Postanowiły, że bilety będą obowiązywać również w przyszłym roku, a ich cena wzrośnie być może 2-krotnie. Ostateczne decyzje zostaną podjęte we wrześniu. Jedną z nich może być wprowadzenie opłaty 10 euro dla jednodniowych turystów wyłącznie wtedy, gdy liczba gości przekroczy nieustalony jeszcze limit. W Wenecji na lagunie mieszka lub pracuje niemal 50 tysięcy osób. Średnio dziennie w mieście jest ponad 40 tysięcy turystów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16, zatem w Trójce teraz sport i Adam Malecki. Dzień już dobry. Za 24 minuty, dzień dobry, rozpocznie się spotkanie rewanżowe pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy. Rozegra to spotkanie Wisła Kraków. Pierwszoligowiec, zdobywca Pucharu Polski, zmierzy się w Kosowie z KF Lapi Podujewo. Biała Gwiazda pierwsze spotkanie pod Wawelem wygrała 2-0 i dziś na gorącym terenie trzeba tę przewagę obronić. A Wisła ma swoje atuty, przekonuje była legenda klubu Maciej Żurawski. Wisła Kraków ma przede wszystkim sytuację bardzo komfortową, ale musi to też poprzeć ponownie dobrą swoją grą, zwłaszcza tą grą defensywną, która mi pokazała, że jest na dobrym, wysokim poziomie i ten odbiór piłki jest faktycznie konsekwencją działań i formacji, ale też poszczególnych piłkarzy. Nie wiem, dlaczego powiedziałem była legenda klubu, to były piłkarz klubu, a żywa legenda. Początek meczu o 16:30. Dwie godziny później na parkiet w Mielcu wyjdą siatkarki reprezentacji Polski, by zagrać w drugim meczu memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej. W pierwszym spotkaniu ograły gładko do zera Dominikanę. Dziś zmierzą się z Francją, która nie wywalczyła seta z Serbią. Początek meczu o 18:30. Siatkarki przygotowują się do igrzysk w Paryżu, które rozpoczną się oficjalnie 26 lipca. Jednak wioska olimpijska już zaczyna powoli tętnić życiem. Od tygodnia w wiosce są już szefowie niektórych delegacji i osoby ze sztabów szkoleniowych, ale dziś po raz pierwszy pojawili się tam sportowcy. Jako pierwsi na miejsce dotarli zawodnicy z Tajlandii, Kolumbii i Australii. Wioska olimpijska składa się z ponad 80 wieżowców, wybudowanych specjalnie na igrzyska na północnych obrzeżach Paryża, w miejscowości Saint-Denis. Organizatorzy przekonują, że obiekt powstał według najwyższych standardów ekologicznych i że po igrzyskach zostanie przekształcony w ekobiznesową dzielnicę. Paryż rozpoczął też końcowe przygotowania do otwarcia igrzysk. Rano francuska policja utworzyła wielokilometrową strefę ograniczonego ruchu wokół Sekwany. 26 lipca na paryskiej rzece odbędzie się pierwsza w historii plenerowa ceremonia otwarcia olimpiady. Weźmie w niej udział ponad 300 tysięcy widzów. Stefan Folzer, Polskie Radio. A Międzynarodowy Komitet Olimpijski podał listę sportowców, którzy wystąpią pod neutralną flagą. Z Rosji będzie 15 zawodników, a wśród nich tenisista Daniil Miedwiediew, a z Białorusi 16. Nie ma Aryny Sabalenki. Trzecia rakieta świata wraca do gry po kontuzji barku, która wykluczyła ją z gry w Wimbledonie. Wystąpi w turnieju w Waszyngtonie, który odbędzie się podczas trwania igrzysk. Do końca dnia pogodnie, nocą tylko lokalnie na południu może się chmurzyć, nad ranem możliwe silne zamglenia, tej nocy od 13 stopni na północy do 17 na południu. Jutro słonecznie, gorąco, nieupalnie, jedynie w Karpatach będzie się chmurzyć, może przelotnie padać, a wiatr słaby, północny na Pomorzu Zachodnim. Jutro od 19 stopni nad samym morzem, na Pogórzu 23, na północy 25, a najwyższa temperatura do 28 stopni na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład kuchnia gazowo-elektryczna Amika. Termoobieg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1299. Teraz za 1199 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 lipca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Te najważniejsze informacje z kraju, z zagranicy, oczywiście pogodowe, drogowe, ekonomiczne i sportowe. No i sygnały od Państwa, mailowo, telefonicznie i smsowo. Czekamy na sygnały w popołudniowej audycji i zapraszamy do trójki. Katarzyna Fist-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Kłaniamy się w audycji popołudniowej. Ursula von der Leyen wybrana na drugą kadencję przewodniczącej Komisji Europejskiej. Od tego zaczniemy już za chwilę połączeniem z naszą korespondentką. Minut po godzinie 16 przenosimy się do Strasburga. Tam jest Beata Płomecka. Witamy cię serdecznie. Dzień dobry. Trójki. Ursula von der Leyen została wybrana na drugą kadencję przewodniczącej Komisji Europejskiej. Zaskoczenia nie było. Nie było zaskoczenia już pod koniec mniej więcej debaty. Wiedzieliśmy, jak się zachowają poszczególne frakcje, chociaż jeszcze rano to wcale nie było takie oczywiste, bo europosłowie w głosowaniu tajnym mogli się różnie zachować, ale potem, kiedy przyszło do debaty, kiedy przedstawiciele poszczególnych frakcji informowali o tym, jakie mają stanowiska, no to widać było, że nawet zieloni dołączyli, no i też część konserwatystów, więc ten margines jest dosyć duży, bo otrzymała Ursula von der Leyen 401 głosów, 41 głosów ponad wymagane minimum. To nawet lepiej niż 5 lat temu, bo wtedy zaledwie 9 głosami przeszła. Oczywiście nie wszyscy się z nią zgadzają, wzbudzała różne reakcje, ale teraz nawet po tym głosowaniu ci, którzy byli przeciwko, przyznawali, że to jest pewnego rodzaju stabilność, no bo teraz Ursula von der Leyen może rozpocząć budowanie nowej Komisji Europejskiej. Zresztą już zapowiedziała, że zwróci się wkrótce do unijnych stolic o przysłanie dwóch kandydatur, kobiety i mężczyzny. Ona będzie sobie dobierać te kandydatury do portfolia poszczególnego w Komisji Europejskiej, wybierać, którą dziedziną poszczególny kandydat się zajmie. Od połowy sierpnia będzie rozmawiać z tymi kandydatami. No i potem jesień ci kandydaci muszą się stawić w Parlamencie Europejskim, będą przesłuchiwani przez Parlament Europejski, przez poszczególne komisje parlamentarne i wtedy cała komisja jeszcze musi być zatwierdzana. Zgodnie z planem powinna rozpocząć urzędowanie 1 listopada. Różnie to bywa, ta obecna rozpoczęła z miesięcznym opóźnieniem. I już na konferencji prasowej Ursula von der Leyen była pytana, co z zakazem sprzedaży nowych aut spalinowych po 2035 roku. To jest kluczowe, to ważna sprawa dla Niemiec. Zresztą pytał o to niemiecki dziennikarz. A ponieważ Ursula von der Leyen już podczas debaty robiła ukłon w stronę zielonych i wiadomo było, że ta polityka klimatyczna będzie realizowana nadal, to odpowiedź chyba nie dziwi, odpowiedź była taka. Ten cel pozostaje niezmienny i musimy zapewnić przewidywalność dla inwestorów, producentów i oczywiście klientów. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało neutralności technologicznej, a tu elektropaliwa będą istotne. Natomiast ważne jest, by trzymać się celów i stawiać na technologie neutralne klimatycznie. I tak też mówiła podczas debaty Ursula von der Leyen, że te cele muszą być realizowane, ale oczywiście trzeba uwzględniać konkurencyjność przemysłu i potrzeby ludzi, żeby nie kończyło się to, żeby nie miało to negatywnego wpływu zarówno na przedsiębiorców, jak i na obywateli unijnych. Skoro mowa o debacie, to wiele miejsca poświęciło Ursula von der Leyen bezpieczeństwu, obronie unijnej i tam padły elementy takie, które na pewno były ważne dla Polski, a oto one. Musimy inwestować więcej, musimy inwestować razem i musimy tworzyć wspólne projekty europejskie, na przykład pełny system obrony powietrznej. Chodzi o europejską tarczę powietrzną. To inicjatywa Polski, ale też kilkanaście krajów się nią interesuje, więc to był taki ukłon w stronę tych państw. Zresztą całe przemówienie dzisiejsze poranne Ursuli von der Leyen było takie, że każda frakcja mogła znaleźć coś dla siebie, bo też było o polityce migracyjnej ważnej dla Włochów, też było właśnie o obronie, było o miejscach pracy, czyli dla socjalistów, było o tym wymiarze społecznym polityki klimatycznej, co jest też ważne dla socjalistów. No i tak się to skończyło, że 401 głosów Ursula von der Leyen otrzymała. Ja po głosowaniu poprosiłam o krótkie komentarze europosłów, między innymi Andrzej Halicki tak ten wybór skomentował. Dobry prognostyk, bo widać, że ta dość duża i szeroka koalicja to jednak bardzo stabilne centrum w parlamencie. Mamy rzeczywiście radykalną, antyeuropejską grupę polityczną i przedstawicieli takich radykalnych sił w Europie, ale to centrum zdeterminowane, by budować bezpieczeństwo, wspólną politykę, poprawiać również poziom życia obywateli Europy, jest silne i zjednoczone. Czyli jest silne centrum, mówi Andrzej Halicki, dobry prognostyk na następnych 5 lat. A z kolei europosłowie Prawa i Sprawiedliwości negatywnie oceniają kandydaturę. Zresztą już wcześniej zapowiadali, że będą przeciwko. Joachim Brudziński mówił, jakie są zastrzeżenia PiS-u. To szaleństwo związane z Zielonym Ładem, to szaleństwo związane z coraz większą próbą centralizacji instytucji unijnych skutkuje dzisiaj tym, że firmy europejskie wyprowadzają się z naszej wspólnoty ekonomicznej i gospodarczej. Ludziom żyje się zdecydowanie gorzej, ale to, co jako delegacja polska przede wszystkim zarzucamy, to szczyty hipokryzji i szczyt absolutnie bezprawnej, pozatraktatowej ingerencji w politykę wewnętrzną państw członkowskich. Joachim Brudziński mówił o ingerencji. Chodzi o procedury między innymi z artykułu 7 unijnego traktatu dotyczącą naruszenia zasad praworządnościowych. Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości nie było zaskoczeniem, bowiem już wcześniej europosłowie PiS-u mówili, że będą głosować przeciwko. Teraz kończy się już ta sesja Parlamentu Europejskiego inauguracyjna. We wrześniu europosłowie się spotykają, czyli europosłowie mają wakacje, ale jak wiemy Ursula von der Leyen zaczyna już ze stolicami rozmawiać na temat budowy nowej Komisji Europejskiej. I rozpoczyna się budowanie tego zespołu komisarzy, tak? To już? Tak, no Ursula von der Leyen powiedziała, że wkrótce zwróci się do unijnych stolic, żeby swoje kandydatury kraje przysłały, kobietę i mężczyznę, wybierze, porozmawia, no i potem już ogłosi zapewne po wakacjach, no bo od połowy sierpnia ma przeprowadzać rozmowy, czyli spodziewam się, że pod koniec wakacji, początek września ogłosi nominacje na komisarzy, a wtedy każdy z nich, bo to w zależności od tego, jakie kto będzie miał portfolio, będzie się musiał stawić na komisji Parlamentu Europejskiego, czyli my, Kaja Kallas, to już wiemy i już to będzie w randze szefowa unijnej dyplomacji, będzie w randze wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej. To jest jedyna znana kandydatura, premier Estonii, jak wiemy, wybrana przez przywódców na szczycie, więc ona na przykład stawi się na komisji do spraw zagranicznych, ale komisarz do spraw rynku wewnętrznego będzie rozmawiał z deputowanymi zajmującymi się sprawami rynkiem wewnętrznym. Komisarz do spraw rolnictwa będzie stawi się na komisji odpowiedzialnej za rolnictwo i wtedy każda komisja będzie oceniała komisarza. Tradycją już jest, jak pamiętam z ostatnich kilkunastu lat, że za każdym razem jednak Parlament Europejski pokazuje swoją siłę i odrzuca przynajmniej jednego kandydata, więc wtedy kraj, którego kandydat zostanie odrzucony, oczywiście będzie musiał przysłać nową osobą. Ta osoba przejdzie przesłuchanie. No i wtedy już cała Komisja Europejska, jeżeli będą pozytywne oceny wszystkich komisji parlamentarnych, wszystkich komisarzy, będzie stawi się w Parlamencie Europejskim już na głosowaniu. Już wtedy jest głosowanie całej komisji i wtedy już rozpoczęcie pracy, jeśli jest zielone światło. Z tym, kiedy komisja rozpocznie urzędowanie, bywa różnie, bowiem tak jak powiedziałam, ta obecna rozpoczęła 1 grudnia. Spodziewamy się, że tak. W listopadzie, ale też była komisja przewodniczącego José Barroso, która rozpoczęła urzędowanie 1 stycznia, bo właśnie były problemy z akceptacją komisarzy. Więc to różnie bywa, ale na razie wszyscy trzymają się planu. Skoro tak wszystko idzie zgodnie z planem, no to 1 listopada rozpoczęcie prac przez nową Komisję Europejską. A wcześniej, jak wiemy, za niecały miesiąc rozmowy z kandydatami. Ze Strasburga Beata Płomecka, bardzo ci dziękujemy. Dziękuję za relację. Bardzo. A my oczywiście do tematu wyboru Ursuli von der Leyen na drugą kadencję przewodniczącej Komisji Europejskiej dziś w audycji popołudniowej jeszcze będziemy wracać. Naszymi gośćmi w Pulsie Trójki po 17.40 będą dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i dr Marcin Zaborowski, politolog. Już teraz w imieniu Pawła Turskiego, gospodarza Pulsu Trójki, serdecznie zapraszamy do pozostania z nami. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. Tematów do dyskusji nie brakuje. Jeden z nich w mediach społecznościowych. Proszę zajrzeć na profil trójkowy, na naszych stronach internetowych. Temat gorący i to nie tylko dla mieszkańców Krakowa. Jak to wygląda i dlaczego pojawiło się takie poddenerwowanie w Grodzie Kraka? Proszę zajrzeć i dać znać, skomentować. 2 2 i 7 3 to najszybciej i najłatwiej. Teraz 22 minuty po 16. Talking you, no, we

Instytutu Ekonomicznego. Największy wzrost płac rzędu blisko 24% obserwujemy w górnictwie. Równie szybko rosną płace w sektorze związanym z rekreacją, kulturą i rozrywką o blisko 16%. Realny wzrost wynagrodzeń utrzyma się w kolejnych kwartałach. Za wolniejszą dynamiką jednak niż w pierwszej połowie bieżącego roku przemawiają słabe wyniki firm. Przy słabszej kondycji finansowej przedsiębiorcom coraz trudniej będzie spełniać oczekiwania finansowe pracowników. O 0,4 spadło z kolei w czerwcu zatrudnienie. Liczba etatów w przedsiębiorstwach od stycznia zmniejszyła się o 31 tysięcy, a redukcja dotyczyła przede wszystkim sektora przemysłowego oraz budownictwa. Eksperci uspokajają jednak, że rynkowi pracy w obecnym stanie gospodarki i demografii nic złego nie grozi. Europejski Bank Centralny pozostawił stopy procentowe bez zmian, już przy pierwszej okazji pauzując rozpoczęty w czerwcu cykl obniżeń. Inwestorów to jednak nie zaskoczyło. Szanse na cięcie stóp na dzisiejszym posiedzeniu były oceniane na niecałe 3%. 9,5 miliarda złotych wydali w Polsce w pierwszym kwartale bieżącego roku obcokrajowcy. Tak wynika z raportu Personel Service. To prawie 7% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej wydały osoby, które przyjechały do nas z Niemiec, Ukrainy i Czech. Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy polskiej reprezentacji olimpijskiej na Igrzyskach w Paryżu. Znaczek o wartości 4,90 zł został wydany w nakładzie 126 tysięcy sztuk. Dolar dziś po południu kosztuje 3,93 zł, euro 4,29, frank szwajcarski 4,44, a funt brytyjski 5,10 zł. To chyba jakiś duży musi być ten znaczek. Jak to cała reprezentacja? Się zmieściła. Cała? Znaczek poświęcony to ładna reprezentacji. Ładna płachta, ładna. Żarty. Ale żartów nie ma w prognozie pogody. Troszeczkę odpoczywamy od upałów, choć jutro wciąż słonecznie. Jedynie w Karpatach będzie się chmurzyć i tam może przelotnie padać. Wiatr słaby północny na Pomorzu Zachodnie, a na termometrach od 19 stopni nad samym morzem. Na Pogórzu 23, na północy 25 stopni. Do 30 nie dobijemy jutro na Podkarpaciu. Najwyższa temperatura do 28 stopni Celsjusza. No to żarty na bok teraz, bo za moment poważny temat. Jak prawo poszanowania intymności i godności pacjenta wygląda w praktyce? No i z czego wynika ta duża i wciąż rosnąca liczba trafiających do Biura Rzecznika Praw Pacjenta naruszeń tego prawa? Ważny temat, o tym za chwilę porozmawiam z naszym gościem w studiu. Popołudniowe zapraszamy do Trójki za 27 minut 17. You have to stop me up, but never stop, never stop, never stop. A w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Teraz o prawie pacjenta do intymności i godności. To prawo wciąż nie jest respektowane podczas lekarskich obchodów w szpitalach, w placówkach zdrowia. Ministerstwo Zdrowia uważa, że zmiany są potrzebne, ale bardziej w zakresie naszej mentalności. Każdy pacjent, któremu udzielane są świadczenia zdrowotne, ma prawo do poszanowania jego intymności. No właśnie i o tym porozmawiam z naszym gościem w studiu, adwokat Kamil Piotrowski. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Może na początek wyjaśnijmy, czym jest albo czym powinno być prawo do poszanowania godności. No jest to jedno z praw, które wpisane jest w katalog praw ujętych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. No jest to prawo, które związane jest z tym, że każdy powinien być traktowany w sposób podmiotowy. Niestety spotykamy się z sytuacjami, kiedy to prawo nie jest przestrzegane. Wydaje mi się, że wynika to po prostu z tego, że lekarze podchodzą do pacjentów w sposób instrumentalny, lekarze podchodzą do pacjentów w sposób taki zadaniowy, co przekłada się na to, że niestety bardzo często no, to prawo jest łamane. Z pominięciem tego poszanowania godności, tak? To człowiek jakoś, można by tak w skrócie powiedzieć, tak, nie jest zauważany, jest pominięty? Tak, człowiek jest po prostu numerkiem, człowiek jest po prostu jakąś kolejną pozycją w statystyce, no i niestety to przekłada się na to, że to prawo jest łamane. Nie tylko chodzi o tą przedmiotowość w takim ujęciu właśnie zadaniowym, ale również w takim ujęciu ludzkim. Jak na przykład pacjent jest traktowany w sposób wulgarny, pacjent słyszy jakieś przytyki na temat swojego wyglądu, informacje na temat pacjenta są wymieniane między lekarzami w obecności innych pacjentów. No to są przypadki, takie skrajne przypadki, w których dochodzi do łamania tego prawa pacjenta do godności i do intymności. To w ogóle nie powinno to mieć miejsca. Dlaczego tak jest? Z czego to wynika? Wydaje mi się, że składa się na to wiele kwestii, bo tak, po pierwsze, na pewno mamy uregulowania prawne, które tę kwestię rozwiązują. Mamy konstytucję, artykuł 68 konstytucji, mamy Rzeczypospolitej Polskiej, mamy ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Czy to jest martwe prawo z pana Nie, punktu widzenia? To jest prawo, które jest stosowane. Ja w swojej praktyce bardzo często opieram się na ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Mamy jeszcze kodeks etyki lekarskiej, o którym nie wspomniałem, więc to prawo jest. Problem jest tylko z przestrzeganiem tego prawa, bo są też instrumenty, które pozwalają egzekwować te prawa. Między innymi Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, no tytaniczną pracę wręcz wykonuje w tym zakresie. Natomiast no, cały czas jest problem taki, że to prawo nie jest przestrzegane. No z czego to wynika? Mnie się wydaje, że skoro prawo jest, to zawodzi po prostu mentalność. I to mentalność pacjentów, jak i mentalność lekarzy. Jeżeli chodzi o pacjentów, no to musimy po prostu budować świadomość wśród tych pacjentów w zakresie ich praw pacjenta, jakie prawa im przysługują, gdzie mogą się zwrócić po pomoc. No chyba ta świadomość jest duża, bo przypomnę, że w latach 2013-16 z 19 do 40 wzrosła liczba stwierdzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta naruszeń prawa pacjenta właśnie do intymności i godności. I wtedy biliśmy na alarm. W ubiegłym roku Rzecznik podjął 561 interwencji, 3 lata temu 531, obecnie 172 skargi za naruszenie intymności tylko w pierwszym kwartale tego roku. No to tak liczę razy 4, to prawie 700. Pana zdaniem, z czego wynika wciąż ta duża, rosnąca liczba trafiających do Biura Rzecznika Praw Pacjenta naruszeń prawa do intymności i godności? To się zgadza, tego jest coraz więcej. Wracam jeszcze do tego, o czym mówiłem, czyli musimy pracować nad świadomością pacjentów i druga część, musimy pracować nad mentalnością lekarzy. To chyba coraz ważniejsze jest, bo tak, to też akcentuje Ministerstwo Zdrowia. Dokładnie tak. Po pierwsze, musimy stawiać na to, żeby lekarze potrafili kontaktować się w sposób odpowiedni z pacjentami, bo na tym tle zazwyczaj narasta wiele nieporozumień. Po drugie, no, musimy edukować lekarzy w zakresie praw pacjenta, bo oni sami czasem do końca nie wiedzą, jakie prawa pacjenta i jakie zobowiązania za tymi prawami pacjenta idą. Czy to trochę tak na wyczucie, tak jak na studiach lekarz się wyuczył, albo nie wiem, ze swojego życia, doświadczenia wnosi? Wydaje mi się, że tak, że to jest, to wszystko po prostu wychodzi w praniu, w praktyce. To też zależy od tego, z jakimi mentorami ci lekarze mieli do czynienia. Na to składa się naprawdę bardzo wiele kwestii. Tych postępowań, jak pan redaktor wspomniał, jest bardzo dużo i będzie coraz więcej. Ja ze swojej strony też chciałbym przeprosić Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, bo sam rocznie dokładam im kilkadziesiąt tych postępowań i widzę po swojej praktyce, że tych pacjentów jest coraz więcej. Ale na ile skuteczne jest to działanie pana czy Biura Rzecznika Praw Pacjenta? Skuteczność jest bardzo duża, ponieważ w większości przypadków te naruszenia faktycznie mają miejsce. Bo my musimy odróżnić sytuacje, w których roszczenia pacjenta są uzasadnione, od pieniactwa. Tak? Mhm. Jeżeli chodzi o pieniactwo, no to takie sytuacje też się zdarzają. Rolą prawnika i Rzecznika Praw Pacjenta jest to, żeby te jedne sytuacje odróżnić od drugich i podejmować interwencje w sytuacjach, w których naprawdę mamy do czynienia z naruszeniem praw pacjenta. I Rzecznik to robi. I Rzecznik robi to dobrze. sektorze. Rzecznik odbiera tysiące telefonów, w których udziela bezpłatnych porad prawnych. Rzecznik podejmuje tysiące interwencji na skutek wniosków o stwierdzenie naruszenia praw pacjenta. Także tak jak wspomniałem, ta praca jest tytaniczna. Kampanie rozpowszechniające prawa, świadomość u pacjentów w zakresie praw pacjenta. Tych kampanii społecznych jest sporo, tak, prawda? Tak, dociera do opinii publicznej. I to właśnie też jest czynnik, który powoduje, że tych postępowań jest coraz więcej, bo zmienia się świadomość, a niestety nie idzie za tym reakcja z drugiej strony. Mhm. Czyli po tej stronie lekarskiej cały czas dochodzi do naruszeń praw pacjenta, a coraz więcej tych naruszeń praw pacjenta jest procedowanych przed Rzecznikiem Praw Pacjenta. Ta zwiększona liczba może wynikać z większej świadomości właśnie pacjentów? Na pewno tak. Nie wprost, że więcej przypadków, tylko bardziej jesteśmy świadomi, że do nich dochodzi. Tak. Znaczy myślę, że zwiększa się ilość tych naruszeń również, no bo jeżeli nie ma reakcji na te naruszenia, no to postępują dalej. To nie ma sprawy, tak? Tak, jest taki efekt lawinowy, ale z uwagi na to, że zwiększa się świadomość, to coraz więcej o tych naruszeniach wiemy. Ministerstwo Zdrowia uspokaja pacjentów, chroni konstytucja, tak jak pan mówił, to kultura osobista i organizacja jest problemem, ale konkretnie czym tu należałoby się zająć? W konkretnej placówce lekarzami z konkretnego imienia, nazwiska, bo jakie są przyczyny niezapewnienia pacjentom tej pełnej intymności, godności? Takie działania są podejmowane, interwencje w tym zakresie podejmuje rzecznik praw pacjenta, to znaczy, jeżeli rzecznik w swoim stanowisku stwierdzi, że doszło do naruszenia praw pacjenta, to następnym krokiem jest podjęcie interwencji w danej placówce, która polega na tym, że personel medyczny jest przeszkolony, żeby uniknąć takich sytuacji w przyszłości, a mimo to te sytuacje się zdarzają. Czyli szkolenia nieskuteczne może, no, tak? Albo jakiś opór materii, tak? Być może jedno i drugie. Mhm. Szukam odpowiedzi na pytanie, no nie chcę usprawiedliwiać, ale może to przez ograniczone środki finansowe i kadrowe w służbie zdrowia. No wiadomo, nie chodzi, że służba zdrowia jest niedofinansowana. Infrastruktura jest przestarzała, sale są przepełnione. Natomiast nie chciałbym, żeby to była wymówka do tego niewłaściwego zachowania personelu. Moglibyśmy usprawiedliwiać. To jest jedna z przyczyn, ale na pewno nie usprawiedliwienie tego stanu rzeczy. Uważa pan, że natychmiast potrzebne jest, czy wręcz konieczne wypracowanie takich standardów w zakresie infrastruktury, warunków organizacyjnych szpitala, o czym mówiliśmy, prawidłowego zachowania personelu, tak by to prawo nie pozostało tylko taką formalną deklaracją? To już mamy. Musimy tylko znaleźć środek, który pozwoli nam na to, żeby po prostu to było przestrzegane. Widziałem nawet taką informację, że od nowego roku akademickiego mają zostać wprowadzone na profilach lekarskich zajęcia z kontaktu z personelem medycznym. Nowe zajęcia. Być może jest to jakiś środek do celu właśnie. No, w nim został też położony nacisk na umiejętności związane właśnie z komunikacją z pacjentem w kontekście przyjęcia tej empatycznej postawy wobec niego i jego rodziny. Myśli pan, że to pomoże, czy to takie trochę myślenie życzeniowe? Tak. W wielu przypadkach, w sprawach, które ja oceniam w kancelarii w przedmiocie tego, czy doszło do naruszenia praw pacjenta, czy nie, to wiele z nich sprowadza się po prostu do tego kontaktu. Do tego, że pacjent nie został potraktowany w sposób empatyczny. Czyli to kolejny numerek w dzisiejszym rozkładzie dnia. Dokładnie tak. A jak wiele takich spraw trafia do pana kancelarii? Rocznie czy miesięcznie? Rocznie. Miesięcznie będzie łatwiej powiedzieć, widzę w oczach naszego gościa. Kilkaset. Rocznie kilkaset spraw. Uda się wszystkie wygrać? Czy udaje się doprowadzić do szczęśliwego finału dla pacjenta? Moja praca polega na tym, żeby na etapie przyjmowania sprawy do kancelarii zweryfikować, tak jak powiedziałem na początku, oddzielić pieniactwo od uzasadnionych roszczeń, więc większość spraw kończy się, jeżeli mówimy o sprawach przed Rzecznikiem Praw Pacjenta, kończy się stwierdzeniem naruszenia praw pacjenta. Jeżeli mówimy o błędach medycznych, no to albo jakąś decyzją dotyczącą wypłaty odszkodowania, albo wyrokiem zasądzającym. A tego pieniactwa, jeszcze dopytam, jest dużo? Sporo. Nadal sporo. Zna pan receptę? Lekarzy trzeba upominać, jak uleczyć tę chorą sytuację? Może powiem w ten sposób. Członkowie mojej rodziny spotykali się z sytuacjami, kiedy w stosunku do nich też były naruszane prawa pacjenta. Natomiast z uwagi na to, że zajmuję się prawem medycznym, to taką małą edukację domową wprowadzam na co dzień. Taką świadomość swoich praw. Wiedzą, jakie prawa im przysługują, wiedzą, jak mają się zachować w sytuacji, kiedy ich prawa są łamane. Jedna osoba z mojej rodziny miała taką sytuację, zareagowała natychmiastowo, reakcja była natychmiastowa, problem został rozwiązany. Przynosi skutek. Tak jest. Nie trzeba było interwencji Rzecznika Praw Pacjenta, nie trzeba było kolejnego postępowania, które trwać może kilka albo kilkanaście miesięcy, gdzie my na koniec już nawet nie pamiętamy, o co często walczymy. Natychmiastowa reakcja, natychmiastowy skutek być może spowoduje to, że w przyszłości już takich sytuacji nie będzie. Sprawa załatwiona od ręki. O prawie do poszanowania intymności i godności mówił adwokat Kamil Piotrowski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. Ostatecznie. wiecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego paraliżuje na chwilę. Sieci połączeń elektrycznych, alarm doliny krzemowej, trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali, możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość, trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Karen Śrobucki w audycji popołudniowej. Gdyby państwo chcieli zabrać głos na temat, na który rozmawiałem z naszym gościem przed chwilą, to zapraszamy. Dwie dwójki i siedem trójek. 11,5 minuty pozostało do godziny 17. Dziś dwukrotnie zablokowali ulicę Marszałkowską w centrum Warszawy. Od tygodni zresztą rozgrzewają do czerwoności debatę publiczną, zwracając uwagę na problem, który dotyczy w przyszłości nas wszystkich. Pytanie tylko, czy ta nietypowa i uciążliwa dla mieszkańców forma nieposłuszeństwa obywatelskiego jest właściwa. O akcjach blokowania jezdni przez organizację Ostatnie Pokolenie opowie Józef Niewiarowski. Na ten moment ulica Marszałkowska na warszawskim Śródmieściu jest całkowicie drożna. Jeszcze niedawno protestowali tutaj aktywiści z grupy Ostatnie Pokolenie. Przepraszamy za utrudnienia, ale jesteśmy zmuszeni, żeby tutaj być. Rząd nie przyjął naszych postulatów. Około godziny 8.40 Jakub Pacyniak z warszawskiej policji. Otrzymaliśmy informację o grupie osób, która weszła na ulicę Marszałkowską, utrudniając tym samym ruch. Mam na imię Julia, mam 20 lat i siedzę na tej ulicy, bo gryz klimatyczny może kompletnie zniszczyć moje życie. Na miejscu błyskawicznie pojawili się policjanci, którzy podjęli działania. Łącznie wylegitymowano 15 osób, wobec których zostanie wszczęte postępowanie w sprawie o wykroczenie. Ostatnie Pokolenie to ruch obywatelskiego oporu, który żąda dostępnego i taniego publicznego transportu dla wszystkich Polek i Polaków. Ich działania, czyli blokady dużych ulic w Warszawie od tygodni, polaryzują polską opinię publiczną. Chyba jestem z Krakowa, u nas też rolnicy blokują drogi i ronda i nie uważam, żeby to był słuszny sposób i słuszna metoda, żeby dotrzeć do grupy docelowej. Tak, są inne metody. Blokowanie dróg, możliwości dotarcia ludziom do pracy nie jest dobrym sposobem. Generalnie jestem przeciwko jakimkolwiek blokowaniom. Nie lubię tego. Nie jestem za tym. Są inne jakieś rozwiązania. A same postulaty, zgadza się pani z nimi? Nie bardzo wiem, o co to chodzi. Postulaty do pani nie dotarły? Nie. Tylko informacja, że blokują drogę. Tak. Co masz do powiedzenia osobom, które w tych blokadach stoją? Przede wszystkim jest mi ogromnie przykro, że muszą znajdować się w sytuacji, która często powoduje im duży dyskomfort. Michalina Czerwońska, ostatnie pokolenie. Spotykam się z sytuacjami, kiedy ludzie naprawdę są ogromnie zestresowani, że nie zdążą do pracy. Jest mi ogromnie przykro, że te osoby są wystawiane bezpośrednio na konsekwencje naszych działań. Natomiast w kontekście tego, co nas czeka, jeśli nasz rząd natychmiast nie zacznie się wywiązywać z obietnic, które sam składał, podpisując porozumienia klimatyczne, i będziemy kontynuować tą drogę, na której jesteśmy, to, co będzie się działo tym ludziom, będzie nieporównywalnie gorsze niż stanie w korku. Tutaj są zrywane osoby. No to gacie niech zdejmie, dupa mu się nie przykleiła. Została właśnie spryskana przez kierowcę gazem pieprzowym, dlatego że martwię się o to, co będzie, kiedy zabraknie wody. Dziś tej wody używam, żeby wyczyścić sobie gaz z oczu, ale już niedługo boję się, że ani ja, ani moja rodzina, ani moi bliscy i w tym momencie już ludzie w Sudanie, którzy walczą w wojnach o wodę, będą cierpieć przez to, że tej wody brakuje. To zdaniem klimatologa profesora Bogdana Chojnickiego realne wyzwanie współczesności, a konflikty zbrojne o wodę również w naszej części świata grożą nam w niedalekiej przyszłości. Jak zabraknie wody w kranach na dłuższy czas, to zawsze można rozwozić beczkowozami wodę, ale za każdym razem, gdy brakuje podstaw do funkcjonowania, to się skończy tym, że ekonomicznie będą ludzie próbowali na tym, na niedoborach zarobić i wtedy absolutnie może się zdarzyć, że kogoś na tą wodę zwyczajnie nie będzie stać. I to jest już pierwszy powód do tego, żeby popchnąć cały układ taki społeczny w nieszczęście związane z taką, bym powiedział, przemocą. Rządzący i tak nic z tego nie mają, a uprzykrzanie jest tylko życia. Oni pojadą sąd, niech się przykleją przed Sejmem i tam siedzą przyklejeni. Przecież rządzący też jeżdżą samochodami, które są w dieslu i na benzynę, więc niech sobie tam się przed Sejmem przyklejają. Pan jest kierowcą? Tak. Nie trafił pan jeszcze? Jeszcze nie. A jak pan trafi? To trafiłbym ich kamieniem chętnie. To, że takim odruchem, który non-stop się pojawia, jest ta agresja, zwłaszcza mnie niepokoi w kontekście tego, jak będą wzrastały napięcia społeczne, kiedy będzie brakowało podstawowych zasobów, takich jak żywność czy woda. Na stronie internetowej organizacji znajduje się deklaracja, że do czasu przyjęcia postulatów ostatnie pokolenie będzie opierać się obecnemu rządowi. Jak piszą, nauki społeczne pokazują, że szybka zmiana społeczna na miarę kryzysu wymaga masowych zakłóceń, które wymuszą na rządzie przystąpienie do negocjacji. Dodam, że wykorzystaliśmy nagranie udostępnione w mediach społecznościowych ostatniego pokolenia, ukazujące kilka różnych akcji organizowanych w ciągu ostatnich tygodni. Czekamy na Państwa opinie, Państwa być może także tych stojących w korkach w centrum Warszawy, na temat właśnie tychże akcji blokowania jezdni przez organizację Ostatnie Pokolenie. Numer telefonu do dyspozycji 2 2 i 7 3 za 6,5 minuty 17. I